ये है, ये जो है वह विषय सबकी इसका अहम वृत्ति से संबंध मानते हैं, और वृत्ति को बुद्धि को जो है इदम वृत्ति से संबंध मानते हैं, क्योंकि दोनों को देना है ना मनो बुद्धि। तो मैं अर्पित तो मनोबुद्धि माने सीधा अर्थ यह है कि मुझ परमात्मा में अर्पित है मन बुद्धि जिसका। तो मन और बुद्धि दो शब्द दिया, मन और बुद्धि दो शब्द दिया ना, तो दो शब्द ये जो दिया तो दो शब्द देने का तात्पर्य क्या है, इदम और अहम। मन जो है ना इदम, और बुद्धि के जहां आप दो विभाग करते हैं वहां पर क्या करते हैं, चित्त को तो मन के साथ ले लेते हैं और बुद्धि के साथ अहम को तो ही लेते हैं। और आगम में तो क्या करते हैं, चित्त को तो प्रकृति में छोड़ देते हैं, तीनों लेते हैं मन बुद्धि अहम, चित्त अपर पर्याय प्रकृति। चित्त जो है अपर पर, इसीलिए मन का कारण महत्व तो ले लेते हैं अहंकार, अहंकार का कारण महत्व, तो मन अहंकार बुद्धि तीनों हो गया, और चित्त को प्रकृति मान ऐसे तो सांख्य प्रक्रिया लेते हैं ना, इसलिए चित्त को प्रकृति रूप कर। मन आ गया मन बुद्धि अहंकार, यहाँ भी गीता में यही आया ना, पर भाष्यकार भगवान ने उसका दूसरे ढंग से अर्थ किया। तो यहाँ पर कहते हैं मई अर्पित मन, यही जो है अहंता इदंता जब तक अर्पित नहीं होती है तब तक जो है वह सतत स्मरण नहीं होती। हाँ वही इदंता ममता हो ही गई, अहम मम जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक क्या है कि सर्व काल स्मरण नहीं बनेगा। सर्व काल स्मरण में हेतु क्या हो जाएगा, ये मन बुद्धि इसका अर्पण, अहंता ममता जो है ददाति प्रतिगृहणाति, अहंता ममता को अर्पित करता है, तो अहंता ममता का जो अर्पण है ममत्व इदम से संबंधित रहता है और अहंता इससे संबंधित है, तो अहंता इंदंता का जो अर्पण है, अर्पण कहाँ होगा, ये मई में अर्पण होगा, मई में। वह कौन हो गया, तो वही जो है वह विशेष सप्तमी, विशेष सप्तमी मानते हैं कुछ, हाँ मई विशेष, ऐसा किसने लिखा टीकाकार ने, किसी ने लिया है शायद उन्हीं को देखे, लक्ष्मीधर को छोड़िए बाद में देख लेना है। तो इसमें कहा कि जो है वह सगुण ईश्वर ही जो है वह विशेष रूप में लेते हैं, यहाँ पर सगुण ईश्वर ही विशेष रूप में लेते हैं, और ऐसा मानते हैं कि पूर्व स्मरण जो अभ्यास जनित जो अंतिम भावना है ना, उससे परवश होकर के देह की जिसलिए प्राप्ति होती है, तस्मात इसलिए माम माने सगुण ईश्वरम सर्वेषु कालेषु स्मर। भक्त लोग तो यही अर्थ लेते हैं, क्यों आगे लेते हैं कि आगे जो बात आएगी वह सगुण की बात आती है, ये आगे आएगी ना, आगे आएगी वो कबिम पुराणम मनुषाशितारम अणोरणीयम समनुस्मरेदीय सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम, ये निर्गुण में भी घट जाएगा। सगुण निराकार ही लिया ना, अब सगुण निराकार तो लेने में ईश्वर तत्व तो लेना पड़ेगा, हैं ईश्वर तत्व तो ही लेना पड़ता है, वो सगुण निराकार ईश्वर तत्व हो गया, तो इसीलिए वही लेते कि ईश्वर तत्व को लेते हैं। माम ईश्वरम सर्वेषु कालेषु स्मर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं, देखिए ऐसी संगति को टीका काल लगाते हैं जिसको ध्यान में रखेगा, क्यों कहते हैं कि ये हो गई पहले विधि। क्या विधि हो गई? कि सततम माम मरा। क्यों? कि यही स्मृति जो है अंत स्मृति का हेतु बनेगी, यह स्मृति जो है अंत्य स्मृति का हेतु बनेगी, और अंत्य स्मृति अग्रिम शरीर का हेतु बनेगा, इसलिए जो है माम मनुस्मरण। अब कोई टीकाकार कहते हैं भाई ये विधि तो हो गई, पर ये विधि मात्र से सबका काम तो चलता नहीं, बहुत विधि कर दी जाती है पर योग्यता होनी चाहिए कि नहीं। अरे हमने तो गीता में पढ़ लिया कि माँ मनुस्मर, सतत मेरा स्मरण करो, पर सतत स्मरण होता है कि नहीं होता ये विचार करना पड़ेगा कि नहीं। अब भगवान ने कह दिया सतत स्मरण करो और सतत स्मरण होता नहीं, तो कहते जब सतत स्मरण नहीं होता है विधि कर्तव्य पालन करो, कर्तव्य कर्म में लगो, अंतकरण शुद्ध होगा, क्योंकि सतत स्मरण नहीं होता तो तुम्हारा अंतकरण अशुद्ध है। सतत स्मरण नहीं होता इसका मतलब अंतकरण शुद्ध नहीं है, तो अंतकरण शुद्ध कैसे होगा? कर्तव्य पालन से शुद्ध होगा, इसलिए कर्तव्य पालन पूर्वक स्मरण में लगो, कर्तव्य पालन पूर्वक स्मरण में लगो। तो कर्तव्य पालन जब जो है वो तुम कर्तव्य पालन करोगे निष्काम भाव से, तब क्या हो तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो जो है स्मृति होगी। परंतु सभी लोग इस बात को नहीं स्वीकार, ये भी एक अच्छी युक्ति लगाए, अच्छी युक्ति लगाए, पर सभी लोग ये मानते हैं कि सब लोग ये मानते हैं कि देखो मई अर्पित मनोबुद्धि सन, इसको देखिए ये दो रूप में लेते हैं, पहला तो मां मनुस्मर युद्ध च ये साधन हो गया है, और उसका फल होगा मई अर्पित मनोबुद्धि, और उसका फल होगा माम एव इच्छसि। और जो लोग पहले उसको ले लेते हैं कि मई अर्पित मनोबुद्धि सन सर्वा सर्वेशु कालेशु माम नुस्मर, तो स्थाई भाव हो गया, तो स्मृति होगी। अच्छा कहते हैं फिर आपके स्मरण में कर्तव्य भूल जाए आपके द्वारा जो कहा गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका स्मरण करने लगे आप जो है वह फिर आप हमको क्यों लड़ाई में लगा रहे हैं? कहते है, नहीं मेरे लिए ये जो कर्म था अपना ना, तो अब जो है वह मैयर पे तो मनोबुद्धि हो गया, तो युद्ध वो कर्तव्य भी पालन ईश्वर के लिए करता है, तो वो मम निमित्तक हो गया। हाँ ये हो गया है? हाँ उसी मन से होगा, जो मन अर्पित हो जाएगा वह स्मरण ही करेगा और तो कुछ कर सकता नहीं, और क्या करेगा है? अर्पित करने पर वह देवता का हो गया, जब देवता का हो गया तो देवता संबंधी हो गया, तो देवता का स्मरण करेगा और मन क्या कर सकता, दूसरा कुछ करेगा? हाँ अर्पित कर दिया ना, अब अर्पित करके देवता ने कहा कि मैंने जो पाठ दिया इस पाठ को करो तुम, तो पाठ भी करेगा, अब पाठ करते करते किसका स्मरण करेगा? उसी को कहते ना, एक बार कहाँ कथा आती है जनक को याज्ञवल्क्य या किसकी बात आती है, किसी ऋषि की बात समझ लो। अब कोई जनक एक थोड़े हो गए हैं, जनक तो बहुत है ना, कहा कि ज्ञान ज्ञान जो है वह कितने समय लगता है ज्ञान में, क्या ज्ञान में क्या समय लगता है, ज्ञान में तो समय कोई नहीं लगता, फूल मसलने में जितना समय लगता है इतना इतने से भी कम समय ज्ञान में लगता है। फिर हमको ज्ञान करा दीजिए आप, कहा ज्ञान करा देंगे तब तो ब्रह्म हो जाएगा, तब तो कुछ से बात हो नहीं सकती, इसलिए दक्षिणा हमको पहले दे दे। अब जब मत स्वरूप हो जाएगा तो मैं दक्षिणा की बात नहीं कर सकता ना, इसलिए दक्षिणा हमको दे दे। आज जो आप कहिए दक्षिणा दे दे। कहा कि जो तुम्हारा है वो दक्षिणा दे, जो तुम्हारा है वो हमको दक्षिणा दे। अरे राज्य में दक्षिणा में दे दिया आपको, पर राज्य क्या तुम्हारा, राज्य तो तुम्हारे पिता थे तो भी था, तुम्हारा जो हो उसको। ऐसे करके जैसे योग वाशिष्ठ में आता है ऐसे बढ़ता गया, परिवार आदि सब करता करते करते करते कहा फिर जो है वह मन में नहीं आता। अब अंतकरण को जब दान कर दिया राजा ने, ये आपको दक्षिणा में दे दिया, तब ये चुप हो। इतने में क्या हो गया कि एक जो है वो ब्राह्मण आ गया, वो कहा महाराजा जनक आपकी जय हो, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मेरी कन्या की शादी है, 500 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, आपकी कीर्ति बहुत सुना है। अब जनक चुप रहे, क्या बोले, मन तो दे दिया ना, आप बोले किससे, कैसे बोले, वाणी भी दे दिया मन भी दे दिया, चुप बैठे रहे। थोड़ी देर बीत गई, उसने सोचा कि ब्राह्मण का कोई बड़ा भारी अपमान इस दरबार में हो रहा है, ब्राह्मण को तो क्रोध जल्दी आ जाता है, गाली देने लगा, कहा कि जो है वो बड़ा भारी तेरी कीर्ति सुन करके आया था, तेरे यहाँ तो ऐसा है कि कोई ब्राह्मण को पूछने वाला नहीं। अब जनक क्या बोले, फिर जो है वह ऋषि ने कहा उस खजांची से, इसको पैसा दे करके भेज दिया, उसको पैसा मिल गया चला गया। फिर पूछा कि जो है कैसा लगा उस समय जब गाली दे रहा था, तो हमको क्या लग रहा है, जब हम सब दे ही दिए आपको तो मन में लगे तो आपके मन में लगे, हमको क्या लगना है, वो यही ज्ञान है, ठीक है, ये तो तू दे दिया, वो तो तू है नहीं है? फिर भी तुमको सब भान हो रहा है वो तू नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तुमको न दुख हुआ न सुख हुआ, प्रशंसा किया तो सुख नहीं हुआ और निंदा किया तो दुख नहीं हुआ, क्योंकि अंतकरण तो मुझे दे दिया है। तो यहाँ पर मई अर्पित मनोबुद्धि जब ले लेते हैं ना, तो मई अर्पित मनोबुद्धि पहले यदि ले लिया तो वो स्थायी भाव में लेते हैं, और यदि पहले नहीं लेते हैं तो क्रम से लेते हैं कि सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर है? और यदि जो है वह नहीं जो है वह तुम निरंतर स्मृति नहीं कर सकते हो तो अभी तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, इसलिए स्वकर्म अनुष्ठान कर्तव्य पालन करो, उससे मन शुद्ध हो जाएगा, निरंतर स्मरण होगा, जब निरंतर स्मरण हुआ तो मई बुद्धिर मई अर्पित मनोबुद्धि सन, अब तुम कैसे हो जाओगे, फिर अब तुम ऐसे हो जाएगे कि मई अर्पित मनोबुद्धि वाले हो गए तुम, तब मां में भी ऐसे थी मुझे ही प्राप्त करोगे, यानी अंतस्मृति तुम्हारी वही होगी, मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, नहीं तो कहिए कल कराएंगे, समय तो हो ही गया है, अब कल कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य तो सातवां श्लोक हो गया था ना, भाष्य नहीं हुआ है? तो तुम्हारा भाष्य देख ले। कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, तस्मात क्यों कहा? कहा यस्माद एवं, ये कहा था ना, यस्माद एवं माने अंत्या भावना देहांतर प्राप्त कारण, जिसलिए जो अंत्य भावना है वह देहांतर प्राप्ति का कारण है। तो टीकाकार ने बता दिया था कि सतत भावना प्रतिनियत फल प्राप्ति निमित्त अंत्य प्रत्यय हेतु, ये निरंतर जो है हम भावना करेंगे वह अंत्य जो स्मृति है उसका निमित्त होगी और उसी से जो है प्रतिनियत फल प्राप्त होगा, ये टीकाकार ने कहा था। और भाष्य में कह दिया था यस्माद एवं अंत्य भावना देहांतर प्राप्त कारण, इसलिए अंत्य भावना जो है वह देहांतर प्राप्ति में कारण है। और इसीलिए यहाँ पर सगुण का जो है प्रकरण लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है स्वरूपस्थ है निर्विशेष तत्व को जिसने प्राप्त किया है तो उसको अंत्य स्मृति से कोई संबंध नहीं बनता। तो तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मामनुस्मर कैसे, भाष्यकार भगवान कई बार जो है ये बात कहते हैं कि हमेशा जो ध्यान की प्रक्रिया होनी चाहिए वो शास्त्री होनी चाहिए, अवलंबन जो है शास्त्री होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए, शास्त्रीय अवलंबन लेकर के ही ध्यान से होता है। इसलिए कहते हैं कि यथा शास्त्र यथाशास्त्रम माम अनुस्मरण, शास्त्र में जिस प्रकार कहा गया है इस प्रकार का स्मरण करें। सर्वेषु कालेषु तो भाई तो है ही है, वही वो क्षण व्यापक है कि काल व्यापक है? अरे भाई क्षण काल व्यापक है, काल के अंदर क्षण है ना। अरे सर्व काल कह दिया तो फिर जो है वह पूरा आ गया, पूरा का पूरा। आप चाहे वह उसको क्षण कहो, चाहे दिन कहो, चाहे मास कहो, चाहे वर्ष कहो, जीवन पर्यंत काले आता है ना। आसुप्ते रामृते काल, अब काले है ना। तो यहाँ सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर यथा शास्त्रम कहा कि फिर ऐसे करते रहे, तो ऐसा यदि संभव नहीं होता है, शास्त्र तो यही कहता है कि यदि निरंतर भगवत ध्यान में आपकी तन्मयता है तो फिर आपको कोई, किसी पर छठा अध्याय आया था ना, हाँ, कि जब जो है वह सम कारण उच्चते वहां पर फिर कर्म प्रतिबंधक नहीं है, कर्म का परित्याग आप कर सकते हैं। ध्यान की योग्यता हो जाए तो कर्म का परित्याग कर सकते हैं, और नहीं तो कर्मे से वो अकर्म पद में जाने की योग्यता मिलेगी। न कर्मणा मनारंभ्यात निष्कर्म पुरुषोस्मि, इसलिए कहते हैं कि युद्ध च युद्धम च स्वधर्मम कुरु। कोई ऐसा मानते हैं जैसा मैंने कहा था कि भक्त लोग ऐसा भी मानते हैं कि जब भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह शास्त्र को तो भगवान की आज्ञा मानता है, इसलिए उसका तो प्रमाद करता नहीं है वो, लेकिन उसके आधार पर स्मृति निरंतर वो भगवत स्मृति ही। तो भगवान कहते सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर और युद्धम च स्वधर्मम कुरु। ऐसा नहीं कि आपने धर्म को छोड़ दें, जो पार्ट दिया है उस पार्ट को जो है वह पूरा करो। तो यहाँ पर क्षत्रिय शरीर तुम्हारा है और इस समय क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से तुम यहाँ आए हो। केवल लड़ाई की दृष्टि होती तो लड़ाई की दृष्टि तो पहले भी हो सकती थी है? अरे जिस समय युवा में युधिष्ठिर हारे थे और सब राज्य भी चला गया था, केवल लड़ाइये की दृष्टि होती तो उसी समय लड़ सकते थे। लेकिन उस समय धर्म को अपने पक्ष में नहीं माना, उस समय तो धर्म यही माना कि हमको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि हम बाणी हार गए हैं। बाणी हार गए यही तो जो है वह हो गया ना, इसलिए स्वीकार कर लिया। लेकिन अब धर्म इनके पक्ष में, पांडव पक्ष में। उस समय तो फेंक दिया था उधर, अब इनके पक्ष में है। अब इन्होंने वो शर्त तो पूरी कर दी, अब राज्य मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। दूसरे क्या है कि माता के प्रति कैसी भावना है, तो इसको तो सभी समझ सकते हैं कि पांडवों की इतनी विलक्षण भावना जो है माता के प्रति है कि जब द्रौपदी को भिक्षा में ले आए, कहे जो है माता मैं विलक्षण भिक्षा ले आयो, कहा बांट के खा लो। माता की एक वाणी जो है द्रौपदी को पांचों पुत्रों का पत्नी बनने में जो है वह बाध्य कर दिए, क्योंकि माता के मुख से ऐसी वाणी निकल गई। अब उस माता की आज्ञा हो गई है, अधर्म का इस प्रकार सहन करना क्षत्रिय का धर्म नहीं, इसका प्रतिकार करना चाहिए। तो प्रतिकार करना चाहिए तो एक भगवत आज्ञा है ना, शास्त्र भगवत आज्ञा है। तद रूप से जो है वह तुम यहाँ पर आए हो, तो तद रूप से आए हो तो युद्ध च स्वधर्म का अनुष्ठान करो। मई वासुदेवे अर्पिते मनोबुद्धि यस्य, मुस वासुदेव में अर्पित है मन बुद्धि जिसका, ऐसा तव सत्वम, ऐसे तुम कैसे कौन हो गए? मई अर्पित मनोबुद्धि सन, मुझ में मन बुद्धि अर्पित किए हुए तुम, संपूर्ण अहंता ममता तुमने मुझ में अर्पित कर दी है। तो यह निश्चित समझो मामेव ईश्यसी, क्यों? यथा स्मृतम ईश्यसी, जैसा तुमने जो है वो निरंतर जिसका स्मरण करोगे उसी को प्राप्त होगे ना, असंशयो न संशयो अत्र विद्यते। क्योंकि व्यक्ति क्या होता है कि वहां नहीं रहता है जहां उसका शरीर है, वो वहां रहता है जहां उसका मन है। जहां उसका मन है वास्तव में वहीं रहता है। इसी को तो आगे जब अर्जुन प्रश्न गए, भगवान यही कहेंगे ना, मई ये वह मन आधत्स्व, ये देखिए मनोबुद्धि है ना, इसी का व्याख्यान है, मई ये वह मन आधत्स्व है, मैं बुद्धि निवेशय, मन भी आ गया बुद्धि भी आ गया कि नहीं, मई एव मनाधत्व मैं बुद्धि निवेश निवशिष्यसी मई एव। यह भी कह दिया मामेव ईश्यसी निवशिष्यसी मई एव तो ऊर्ध्व न सचय। यहां भी कहा कि जो है वह मामेव ईश्यसी असंशय, असंशय है ना, असंशय ठीक है, मैंने संशय वात्र न करते थे। वहां तो क्या था कि हाँ अतो ऊर्ध्वम न संशय, है? और यहाँ भी यहाँ कह दिया कि माँ में वही ईश्यसी असंशय, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो इसी बात को कहते हैं कि जब मई समर्पित मनोबुद्धि सन, मुझ में समर्पित मनोबुद्धि वाला हो करके मामेव यथा स्मृतम, जैसा तुमने स्मरण किया है उसी के अनुसार एष्यसि आगमिष्यसि माम, मैंने मामेव आगमिष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। असंशयो न संशयो अत्र विद्यते, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। एक श्लोक शायद किसी में दिया है किसी में, न चलति निज वर्ण धर्म तो यह, किसमें है? हाँ, क्या है? न चलति निज वर्ण धर्म तो यह सममति रात्म सुहृद विपक्ष पक्षे, विपक्षे पक्षे न हरति न च हन्ति किंचित, उच्चैः पाठ है क्या? हाँ हाँ, न हरति उच्चैः न हरति, समझे? उच्च ही न हरत, उच्च ही क्यों पाठ दिया? भाई वो लक्षण बताया ना कि न हरति न हंति किंचिद उच्च, तो उच्च का तो अन्य उसी के साथ जाएगा, उच्च ही न हरत। मेरे राजा इत्यादि जो है वह कर लेते हैं तो किसे लेते हैं? हाँ, पर ब्राह्मण से कर थोड़ो लेते हैं। नहीं, उच्च ही क्यों यहाँ दिया? उच्च ही देने का कोई तात्पर्य नहीं था, थोड़ा थोड़ा लेता है ऐसा नहीं। क्रिया विशेषण में आ गया, जबरदस्ती नहीं करता, किसी के पास नहीं दिया। अब उसी के साथ लगेगा हरत के साथ, क्योंकि हंत के साथ तो लगेगा नहीं तो सित क्या है? सित मनसम तमे तम अवेहि विष्णु भक्तम, शुद्ध मन, सात्विक मन, ऐसा जो सात्विक मन वाला है उसी को विष्णु भक्त समझना चाहिए। अरे भाई उसमें क्या है? न चलत निज वर्ण धर्म तो यह, जो अपने जो है वर्णाश्रम धर्म से कभी भी विचलित नहीं होता है, ये प्रथम पंक्ति हो गई। इसका तो तात्पर्य ही निकला ना कि जो भक्त है वह किसमें दिया इन्होंने, जानते हैं कि युद्ध चो नहीं, यहाँ पर किस प्रसंग में दिया कि माँ मनुस्मर युद्ध, तो युद्ध जो है उसका है वर्ण धर्म, अर्जुन का वर्ण धर्म है, तो इसीलिए भाष्योत्कर्ष दीपिका वाले ने दिया कि न चलत निज वर्ण धर्म तो यह, अपने वर्ण धर्म से कभी जो है विचलित नहीं होता, तो फिर कैसे करेगा? तो कहते सममति, समझे ना, वो कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त होता है ना, धर्म बुद्धि से प्रवृत्त होता है, सममति है, ये नहीं देखता कि इससे हमको राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है? इसे सुख होगा दुख न, ऐसा नहीं, कर्तव्य पालन में लगा है, कर्तव्य प्रधान उसका जीवन हो जाता है। तो कर्तव्य प्रधानता में सममति हो गया है? जो पहले आया था ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जीव ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मोवाप्स्यसि। तो ऐसे हो गया सममति। आत्म सुहृद विपक्ष पक्ष है, वो कहते अपना पक्ष हो, मित्र का पक्ष हो, विपक्ष हो, तीनों में वो केवल कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त है, तीनों में समबुद्धि है। सुहृद पक्ष में भी, स्वपक्ष में भी और विपक्ष में, क्योंकि वो सुहृद पक्ष विपक्ष स्वपक्ष दृष्टि से नहीं व्यवहार करता, वो केवल कर्तव्य बुद्धि से व्यवहार करता है, धर्म मान करके व्यवहार करता है। और जो धर्म मान करके व्यवहार करेगा वही सम होगा, वही सम होगा। इसलिए कहा सममति। और न हरति न हंति किंचित अन्य उच्च, अन्य ही पाठ नहीं है, उच्च न हरत और न हंत, नहीं वो भाष्यकर से दीपिका ने दिया है शायद, क्या किया अर्थ किया, क्या अर्थ नहीं किया। अरे उतना मात्र में किया होगा, उतना माने उतने मात्र में उदाहरण दिया ना, है? इसलिए न हरत। अरे जैसे किसी का व्यवहार में क्या करता, किसी का जो है हरण, किसी के संपत्ति का जिसका पर्स है उसका हरण नहीं करता, और न किसी को मारता है, कभी युद्ध करेगा मारेगा कैसे, नहीं नहीं नहीं, वो तो कर्तव्य का पालन करता, किसी के प्रति हिंसा भावना उसमें नहीं है, और किसी के वस्तु को अपहरण की भावना नहीं है। अब वही उच्च ही तो मैं कह रहा था ना, उच्च ही क्यों यहाँ पर दे दिया, नहीं ये लगाया नहीं, मैं तो पूछा है, हमने तो ये जो है यहाँ कहा उच्च ही कहने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर तो इतने से काम चल सकता था ना, न हरति न हंति लेता। स्वामी जी कहते हैं कि वो जैसे छत्री है तो कर तो लेगा पर ज्यादा नहीं लेगा, है? किसी को मारने का संकल्प नहीं करेगा, है? पर अब जो है अधर्म पक्ष में कोई खड़ा लड़ रहा है तो उससे लड़ेगा, मारेगा उसको तो मारेगा। पर उच्च ही शब्द जो है वह थोड़ा पता नहीं क्यों, मैंने उसका स्वामी जी का कहना उच्च ही यथा स्यात् तथा न करो, क्रिया विशेष में ज्यादा जिसमें हो जाए ऐसा नहीं करता है, अति नहीं। पर मेरा तो ये कहना था कि जो है वह ऐसी बात नहीं है, वो उसमें इस वृत्ति से नहीं करता है, भाई हनन की वृत्ति से वो प्रवृत्त नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा की अहिंसा समझना ये दूसरे परंपरा में नहीं है, इसलिए दूसरे परंपरा वाले सदा आडंबर करेंगे, जो अहिंसा को व्रत रूप में लेंगे वो आडंबर करेंगे, वो आडंबर के बिना वो रह नहीं सकते सर। लेकिन भारतीय परंपरा में ये है कि वो हिंसा एक वृत्ति है, हिंसा एक वृत्ति है, वो वृत्ति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, वह वृत्ति नहीं उत्पन्न। तो प्रवृत्ति कैसे होती है, तो प्रवृत्ति होती है धर्म प्रवृत्ति होती है, तो लड़ाई भी करता है पर हिंसा वृत्ति नहीं उत्पन्न, लड़ाई भी करता है पर हिंसा वृत्ति नहीं होती। और उच्च ही यहाँ जो दिया तो स्वामी जी का कहना है कि वो माने जितना आवश्यक है, जितना जो है आवश्यक है उतना कर लेता है, कर्तव्य बुद्धिया कर लेता है, पर जो है कर्तव्य बुद्धिया हिंसा करता है, पर जो है ऐसी हिंसा नहीं करता है। किंचित तो वस्तु के साथ आ जाएगा ना, किंचित का तो अन्य हो जाएगा ना, किंचित न हरति है, तब फिर उच्च ही जो है फिर खटकता है ना, किंचित अपि न हरति। अच्छा अब सित मन है वो सित मन है ऐसा जो है वही विष्णु भक्त है। जो भी है उससे ही ये पद अनुसंधान करने योग्य है, इसलिए श्लोक वो बोल दिया मैं। तो अब देखिए कि थोड़ी टीका भी ले ले हम लोग। विशेषण त्रयवतो भगवत अनुस्मरणस्य भगवत प्राप्ति हेतुत्वं तस्मादित्युच्यते। तस्मात जो कहा ना, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरणं, तो भगवत स्मरण में भगवत स्मरणस्य विशेषण त्रयवतः, तीन विशेषण कौन हुआ? नहीं, भगवत अनुस्मरण का तीन विशेषण और वह भगवत प्राप्ति का हेतु, तीन विशेषण हो गया। तीन विशेषण कौन है वो बताइए। तीन विशेषण कौन होगा ये बताइए ना। तीन हो गए, माया की मनोबुद्धि सतत स्मरण और कर्तव्य भाव। उसको नहीं ले रहे नहीं अपन, इन्हें सतत भावना है एक हो गया और अंत्य स्मृति, समझे ना आप, क्योंकि भगवत प्राप्ति हेतु कहना है भगवत अनुस्मरण को, जिसलिए भगवत प्राप्ति का हेतु है। पर भगवत स्मरण कैसा होना चाहिए? पूर्व से संबंधित होने चाहिए ना, अनेक अनेक ये वो जो योग सूत्र है, वो योग सूत्र का जो है उसका संकेत, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारानुसेवित, ये तीन विशेषण। नहीं वो टीका में था ना, पहले खा था ना, नहीं वो दीर्घ काल निरंतर, वो सूत्र जो है पातंजल योग सूत्र का जो सूत्र है वो जो है वो दीर्घ काल निरंतर सत्काराभिषेक, तो ये जो तीन विशेषण है अनुस्मरण में ये तीनों विशेषण आने चाहिए। दीर्घ काल होना चाहिए वो, निरंतर्य होना चाहिए उसमें, और आदर होना चाहिए, भाव होना चाहिए। इन तीन विशेषणों से युक्त जो अनुस्मरण है, ये तीन विशेषणों से युक्त जो अनुस्मरण है वो भगवत प्राप्ति हेतु जिसलिए है। भगवत गीता में नहीं मिल रहा है, पर टीकाकार कहीं कह चुके हैं इसको। आप देखिए फिर वहीं चित्त ले जाते हैं। हम पहले सुनिए, जरा इधर ध्यान दीजिए, उसके ये पूर्व की बात होनी चाहिए ना, क्योंकि यस्मात तस्मात का संबंध जाएगा तो तस्मात सर्वेषु कालेषु ये तो अभी आएगा, उसके पूर्व की ये बात है कि यस्मात जो है विशेषण त्रयवतो भगवत अनुस्मरण से भगवत प्राप्ति हेतुत्वम, तस्मात सर्वेषु कालेषु, तो वही ठीक है। कौन टीका में आएगा ना, अभी टीका में स्वयं कहेंगे ना, विशेषण त्रयवतो भगवद अनुस्मरण से भगवत प्राप्ति हेतुत्व तस्माद इत्युच्यते सर्वेषु कालेषु आदर नैरतर्याभ्याम सह, हो गया ना, आदर नैरंतर्याभ्याम सह सर्वेषु कालेषु। अब तीनों आ गया, अनुस्मरण का आदर और निरंतरता वही दीर्घ काल हो गया ना भाई, सर्व काल में हाँ वो दीर्घ काल, हाँ ये दो के साथ मिला दिया। अरे भाई तो निकलेगा तो निकला तो है ही है, टीका में वहां भी दिया। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कहेगा तो दीर्घ अनुस्मरण में तो यही हेतु है ना, आदर पूर्वक है, दीर्घ काल है, निरंतर है, तो उसको सीधे के सीधे वहीं से संबंध जोड़ना चाहिए अपने को पातंजलि योग सूत्र से, है कि दीर्घ काल निरंतर सत्काराभिषेक। अब यहां पर इन्होंने क्या ले लिया कि नैरंतर्य और जो है आदर, वो सत्कार से आदर ले लिया है, और दीर्घ काल हो गया सर्वेषु कालेषु और उसमें नैरंतर्य बनना चाहिए, बस दीर्घ काल है तो ऊपर से लगाना पड़ेगा। भगवत अनुस्मरणे विशेषण त्रय साहित्यम यथा शास्त्रम इति द्योत्यते। देखिए अब देखिए यथा शास्त्रम से वो आ गया कि नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भगवत अनुस्मरणे विशेषण त्रय साहित्यम यथा शास्त्रम इति द्योत्यते, ऐसा द्योतित करते हैं। हाँ काल है, इसलिए मैंने जैसे शास्त्र में ध्यान का अनुस्मरण का शास्त्र में जैसा विधान है, चाहे पातंजलि में हो चाहे कहीं भी हो, अनुस्मरण सब जगह इसी प्रकार का है, उपासना जो है वो इसी प्रकार में आती है, जहां भी उपासना की बात आएगी वहां दीर्घ काल निरंतर सत्काराभिषेवित है, तो ये शास्त्र है, तो उस शास्त्र का द्योतन जब यहां पर निरंतर कह दिया है तो फिर उसको शास्त्र से ले लेना चाहिए, और तीनों विशेषण युक्त अनुस्मरण ले लेना चाहिए। भगवद अनुसंधानम कर्तव्यम उक्त्वा तेन सह स्वधर्मम अपि कुरु। अब वो तो कह दिया भगवद अनुसंधान ये कर्तव्य है, उस कर्तव्य को विधि कह दिया, ये तो विधि हो गई ना, पर उसका सहयोगी साधन भी देखिए, तेन सह स्वधर्मम अपि कुरु, इसलिए कर्म और उपासना का हमेशा समुच्चय माना गया है, कर्म और उपासना का समुच्चय है, बल्कि जो है वो अलग अलग निषेध है, है? अरे अलग अलग निषेध आई है ना ईसावास्य में, विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेद उभयगुंसः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते, और अलग अलग का निषेध है, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूये इव ते तमो यौ विद्यायाम गुमरता, तो जो सद्धर्मानुष्ठान छोड़ दिया और केवल उपासना में लगा है, हैं? तो वो भी जो है एक अहंकार लेकर के अंधकार में जाएगा कि नहीं, स्वधर्मानुष्ठान छोड़ दिया तो उसका प्रतिबंधक बनेगा, क्योंकि उपासना और धर्मानुष्ठान एक साथ हो सकता है, उसके लिए तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों हो सकता है, वहां तो कोई ऐसा अभ्यास तो नहीं करना है कि नहीं शरीर इत्यादि से पृथक करके अभ्यास तो करना नहीं है, है? मानस क्रिया ये है और वो बाह्य क्रिया है, दोनों धर्मानुष्ठान के संबंधित हैं, इसलिए वहां पर समुच्चय की बात आई। वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म नहीं छोड़ देना चाहिए, तो तेन सह स्वधर्ममपि कुर युद्धम इति उपदिशता भगवता समुच्चयो ज्ञान कर्मणो अंगीकृतो भाति इत्या संख्या। ज्ञान कर्म का समुच्चय ऐसा भ्रम किसी को हो सकता है, ऐसी प्रतीति हो सकती है, तो कहते हैं ऐसी ऐसा नहीं, ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं है यहाँ पे उपासना के साथ। मई वासुदेवी अर्पिति मनोबुद्धि, ये कर दिया ना, इसमें ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं, ये तो भगवत शरणागति है ना, तो यहाँ पर जो है भक्ति के साथ समुच्चय है। कौन वो वहाँ देखिए, शास्त्र में समुच्चय विधान के लिए निंदा है, निंदा के लिए निंदा नहीं, कहीं पर निंदा निंदा के लिए नहीं है, वहाँ पर किसके लिए है, समुच्चय विधान के लिए। हाँ उपासना का फल है, उपासना का फल तो है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, विद्या देवलोक का उसका फल है ही है, पर जब ये दोनों का अनुष्ठान भाई एक सी जीव ही समझना चाहिए, कि ये तो समझ ही लेना चाहिए कि दोनों का अनुष्ठान साथ हो सकता है।